Megjöttem, megjöttem, most tesztek. Menjünk akkor? Akkor menjünk akkor. Három, négy. Négy és fél. Négy 20 kilós, meg egy 10 kilós. Te mennyibe akarsz? Még mit akarsz még? Más nem kő? Nem. Dolgoztál valamit? Dolgoztam most. Mit? Szedtem ki a parackot ki. Parackot? Na, azt a... Mivel? Vele van, még ásóval. Nagyjár. Az is mindjárt jön. Hagyj ilyen, na. Nekem kell is hústula. Vigyek én is egy zákkal, mi volt szabó? Elég. Volt 900 dinár és zák? 960 volt. Hova biztos ezer. Ha 960 volt, akkor most már biztos ezer. Na, szóval melyek kell nézni? Nézzél rám. Nézzél, milyen jó, hogy most az Attila lábát. Nekem is kartnás a teleszélés. Ha ilyen tisztelenes volt a lábad az utóbbi egy hónapban. Lesz egy tisztább is. Mi? Lesz tisztább is lenni. Mi tisztult így meg? Nem tudom, miért tisztult. Ti gyorsabban hajtottál, mint anyád? Egyszerre indultatok? Egyszerre lett indulva. Mi gyorsabban? Hallod? Vegyél csak be egy vízhajtót. Majd veszik, most még nem érek rá. Hogyhogy nem érsz rá? Nem érek rá pihentetni, hogy a víz hasson. Mit tudtél csinálni? Ha? Mit akarsz csinálni? Mondtam, hogy megyek megnézni a majdot. Ha jöttetik, megnézem fönt a virágokat. Addig még oda leszek, addig meg amit most megtettem, még elpakoltam, még össze-vissza van, azokat elrendezem. Deszkákat el, hogy hívják, mert még mindig otthon a léc, amit ott hagytam. Mi az a két léc? Az a két léc. Hát én azt mindjárt teszem. Persze. Abba a pillanatban. Hogy áll öreg anyád? Megvan. Főzze a paradicsomot. Főzi paradicsom. Hát ez milyen jó. A telefonomat azon az elvétel megcsináltatni. Meg lesz az is. Ezeket ki kellene jó hítani. az éve zacskót rákötni, így a... Kitisztulna. Nincsen egy zacskó. Az egyik részét szétnivágod, így, uh-huh. így, a többit meg így ráteszed a lábos sarkát ide. És közben még bekenyed disznózsírra, így te neszed. Akkor ez itt, ahogy belesz, hogy hívják, akkor másnap reggelre jól megpuhul, akkor lebír, hogy hívják úni. Lebírod súroló, van az a súrolótok? Van, van súroló. Avagy kicsit lebírod súrulni, akkor az a megázott keményedés lejön róla. Na, a több is. De hogy itten szétlepedjen, akkor aztán már fájni fog. De ha megpuhítod, akkor az ujjad is elég jó kiszorszárodott. Na, csak itt van. Voltani rosszabb is máskor. Volt rosszabb is. Voltani. Az tűrhető. Hát vigyázz rá azért. Mi van már, hogy hívják? Mely van nekem, interneten utassam el, ennyi van. Uh-huh. Ennyi van. Mennyi interneten van. Mennyi interneten van, ezt vissza. Uh-huh. Ezt vissza még. Kirohadtak meg, kidőtött a szél, meg minden. Elrendeztem mindent, elpakultam. Citromosszok nem kell több? Ilyen immunos? Vagy? Mit? Citromosszok nem kell több? Ilyen fajta? Nem. Én nem hiszem, hogy a szélsávassat. Mire a macska? Nem a macska, majd vesző izé. Bemész oda, ott vesző nekem is egy zsákkal. Neked 4 kg vagy 5 kg, akkor egyel többet tudjuk. Nekem 3 kg. Az elég meg 4-et mondtál. Nem, 3-at mondtam. 3, az meg egy darab, hogy is hívják. Szóját is akarok venni úgy. Ottan? Mm, ott. Hogy a szója ott? Más 1860 volt 20 kg. Szója? 1860? Hát említem, hogy a... 1130 a 10 kiló. Itt is a jó anyád. Milyen a kedve? Hm? Nagyon komoly. Nem jól csináltál valamit? Jó lett minden. Nagyon mit jó vagy. Mit tudunk most már. Akkor az olcsóbb a szója, nem? Olcsóbb is, olcsóbb volt. Igen, ott olcsóbb szokott lenni. Tíz ki a szója nekem meg. Ezt kérdez a számolja, lehet, hogy kérdez ednálló fog kérni. Lehet, hogy olcsóbb, nem tudom mennyi lesz. Máskor annyi volt. Mennyi volt máskor? Mondom, 1860 volt máskor. 20 kiló. 20 kiló, de 10 kiló. Ott nincs 10 kiló. 900. Ott nincs 10 kiló. Ott csak 20 kilósak vannak. Ott csak 20 kilósak. Mindig úgyis. Úgyis elnök. Tiszolítnak. Mi? Tiszolítnak adod, nem? Meg a csirkéknek is. Reggel csirkék szójárdanát kapnak. Este meg csak koncentrált. Kiküszöm elni mostába a kakasokat. Hamarán be vagyok végezve. Meg a tyúkokat is külön hangosni. Összakok kitenni őket a ganédomra. Össze az egész csirkét. Hát ez jó volna neki, csak huntolja. Hát még lehetne csinálni nyugodtan, ahogy hívják, hogy nem is olyan nagy izé volna. Mi? Berakni. Hát a ganit egy kicsikét kikotorni, ahogy hívják a jászolalját, arról megcsinálni, azt akkor fészkeket csinálni neki. Jászolba toljanak, meg felugroljanak, és akkor oda toljanak bele. Meg masik el a jászolba. Gyere már, téged várunk. Mert? Hát, hogy... Odaadtam az Attilának a pénzt. Odaadtam már. Még láttunk. Ha nem eladtad a tojásodat. El. Na látod, milyen jó. Házhoz jön, hogy el vagyok ki. De aztán gondoltam, hogy a tiédet kiadott volna, bazdnek. Mert nekem most kell vigyázz azt, hogy a 30 darabot. Mostan? Van még 15 és az anya még. Mert én nekem 15-ös találtam most. Ha van 10-es. Hát a párkirakon 15-ben. 15-öset akar lenni, de te, nem tudom, te elkétted valóban, nem? Nem mindegy. 15-ös tojást tartókat. Vegyek én is egy hústól, hogy nem pillanatban ott a befér. Belefér az autóba. El sem megállunk. Ilyen témben lesz a nyavajádat. Megállunk itt. Hát egészért. Add vissza az ezre. Én viszont az ödökre lesz akkor. Cserégetitek a pénzt. Várjál, 20 kilo izébe kerül. 1800 valamennyi. Ja, 1800. Nem, talán kifuss az 1000. Hát, talán 3000 elég lesz neked. Nem fogja ki... Én csak a fuvarozó vagyok. Nem fogja kihozni a rohadt nőszemi, aki ott van. Hát bazd meg akkor, elég fiatal. Baszd meg akkor! Nem, az nem képes kihozni. Az öreg azt mondja, az kisegítsenek. Én úgy eldolgoztam, hogy az nem igaz. Mert borzasztó ez a dolog. Én játszatok, elviszem a... Haladtatok egyáltalán valamire. Nem sütött a napot. Nem, meg se látszik, tata. Hallod, Eri? Abszolút. Eri, Eri. Nem sütött a fejedet a... Kájnáltat, hogy nem leülni a pillanat. Nem, hát legyünk, nem. Ha ti mentek, akkor szárbusztok. No, akkor értettem, hogy ő értettem, 20 kiló szója meg a keverék. Az univerzál. Neki lehet kezdeni elíteni a főszedék hagymákat is. Szóval én szépen főtulipán hagymát. vannak helyek, és akkor vannak 12, ha már egy részét az Attila elítettem, mondtam, hogy ütletről a tanulát, mert még van kint a tisztáznak is az ütletem. Jó, megláttam, akkor kezdte főzteni, össze-vissza van lent a gladióla, és nem tudta, hogy melyik az, melyik amaz. Mert össze-vissza tudom, hogy mondd el ennyi, már mi nem tettem volna ki. Nem mit tettem volna. Nem idén most, amennyi megmaradt, azt meg fogom szépen, azt akkor 15 közé beütetem, mert akkor 15 között van, nem bántsa senki. És akkor arra jöttem rá tavaly, az a folyam, beütetek meg én. Hát, azért kidolgoztam volna, hogy ki édesanyám, hogy a tatanában nem ment ki? Nem ment ki, hát akkor vannak minnyáján, pihennek, harcanak, nem tárlatnak, semmit. Az olyan helyen. Nem volt a múlt. Kiment, kipakolt, akarsza meg az egy testről, bűrigázta, hazapakolt, barátokkal, mindenekkel. Ott hagytás, hogy csak ott hagytás. Ott akkor ott van fűszek a kapitás, és akkor barátokkal elvett a kegyőt. Szerintem is. Jobb, mint hogyha ott így megálltak volna rá. Igen. Én nem beszélgetünk a felkóvasztás időnnék. Csak ő még, ami ki van akkent. Hogy majd meg azokon is, hogy tudjuk pihálni, amit vagy valami. Most akkor így. Ott a bármi az ott nem a bőváncsa hozat. Te még látod, hogy mit okoztam? Nem is figyeltem, csak öttem be. Mérges voltam. Na, akkor nem is szeretem. Mérges voltam, mert nem tettem fel a hátuljátot, akartam mondani kis apró virágot, amikor átütettem, el kéne adni mondom. Hogy értem, ilyen bunkó nem tettem fel, tényleg, hogy esett az eső, azt elmaradt. Hátulját nem tettem főnek. Nem van itt van. Itt hagytam. Azért voltam mérges. Adtam neki 7000 dinárt. Hát jó hiszem ez a jószág. Mondja is az a téma, nagyon fontos a sárgat. Olyan vágdatok voltak, de hol vágdos, amikor most folyna. Nem olyan dolog az. De szerinted 7000 dinárt odaadtam. Neki egy szólnak, neki ha nem tudom, hogy meg már is lehet, hogy fogad kézzel alul van egy dombó, szerintem azt a rendben tudnak tenni, minden irányban minket, és akkor hogy hívják. Közének. Úgy hozzáad a törvét, az azt mondja. Nem hozzáad, de kicsőték ez a beton fogok jelenne, szabad szó. Mert a felénység, hogy bizony, hogy szüdiket, kokorászni erre, arra, amikor egyik vannak, de van, de van, keskeny, Istánló, kettelzve, sinapsjelzve, ahhoz nem éri, egyszer csak elkezdett lenyomorolni. A másik mondta, akkor csak a betonon van, becsukva belülre is. De minek költ annyi kertet, mi nem tudom. Hát talán bizony nem olyan sok. Hát de, látod, hogy mennyi van. Most akkor, hogy hívják, hogy csukokat felelni. Na jó, átrakom, azt megyek én is. Nincs ne? Megyek, ha viszem a tojást. Nem tudom, nincs 15, és akkor 10-esbe átrakom, akkor négy. Én szép kinézni, hát látod, hogy fületokkát sem volt. De megvan már, megtaláltam. Az is csinálom, hogy a tata odaadta az asszony, az embernek a tojást is. Hallod. Hát csak gondolkodott, hogy fogta a csapon, hogy nem fog mondani. Szép kérdeket a piszkosakat, így érintettem. Elég talán is átkívül, hogy akkor az is hozzá lehet. Igen. Mit értem a dobozzaidat is, hogy... Az öreg azt, hogy neki fogott, azt mi a csinál? Kifőzi a pajodicsomját. Ott a kosár aljába ennyi nekem, vagy a füles kosár aljába. Tehát ha volt, még leszélt a többit is. Egy kicsit is puhabot, az dobálta ki. Ezt ő az már nem jött. Nem tudom, hogy aztán ki még a miénket is működik, hanem már elkezdte már főzni. Ez olyan nő, ő attól leszélt, hát itt rönyedő. Milyen boszorkája. Mindig, de hogy van a másik kicsit le, azt hiszem, hogy igen, az éte vagy. Miatt még az Attila már befizeti a számlákat, mint is megkapni, mert azt is megkapni. Ő valahonnan valamit hozni, mert most nem oda megyek, ahol az észtéjük van, ott a dupaia, ami lakik. Nem közé, mert el, hogy látod, hogy mondtam, hogy az azt mondja, hogy küldjön nem ott. Éppen. Látod, meg is van. A 30 darab. Hagyj meg innen ez a... Mi az? Viszont... Nem tudom. Hát! nem tudom én is, hogy... De minek tartogassam a tojást, el kell adnom, az kész, nem? Így van. Ha nincs a nagyvörös, akkor jön a kisvörös. Az nagyon nagy. Jó kutyú. Kicsoda? Kisvörös. Nem. De hát elhasztam azt, nem? Melyiket? Hát a nagyvörös a kisvörös. Mert az is fantul, még egy is fantul, nem? Akkor majd nem lesz meg. Nem. Mert ki ezt a fantulban. Felítette? Felítette. Na, csak rászámjátok magatokat? Nem kell, nincs. Anikám, most pihensz legalább, hogy elmegyünk? Mama, nézd pihenni? Hallod, mit kérdezed? Hallottam egy pár darab muskádia, amit elmogtál az azt. Akkor nem pihensz, akkor valami más dolgot akar csinálni. Ő jemélt a víz, az Attila megállapította. Új, jemélkes, ott nem jemélt. Egyébként van kínál. Még annyit, hát mindjárt mondom, hogy jemélt a víz, nem csak tenyészért. Így van, sőt, úgyhogy... Hogy hívják nálatok még? Mert ez nagyon csicsiba külön lenni. Hát szerintem is, mert nem vízmeránk van. Mennyit locsolunk meg minden. Azért van, hogy tokartoknak. Szerencsére nem kell, hogy hívják pillulát leolvasni neki. Hát nem. Azt különben ma is lehetnétek többet is. Gondolom. Bőven. De hát úgy mondtam, elhallgass. Na, szia, kotakos. Szia, hogy akkor? Szia, nézek, mit csinál ezt. Szia, hogy akkor? Hogy lett egy ilyen hülye macska, mama? Szia, hogy akkor? Hogy lett egy macska ilyen hülye, mama? Na, megyünk? Elmarapád! Nem lesz ő. Ugye, hogy elmaradja? Nézd, már itt is van. Nem ez a kicsi lányod. No. Nem ez a kicsi lányod. Nem ez a kicsi lányod. Meg a patentba vettük. Van ott a fejke, milyen volt az olimpia, hogy ott volt, én nem találkoztam vele. Hát, mert nem volt ott. Hogy érted, az a mentek, amikor esett az eső? Igen. Nagyon esett az eső, kimosta őket. Az egész csoport hazament, hogy? Az egész csoport hazament, elmentek a szállásra, most ott ünnepősek. Barátokkal, minden esély. De be, aztán visszafizették a pénzt, vagy mi lett ott? Hát a... idére kaptak, amit befizettek, arra kapták a húst, ami járt neki. Azt megkapták, csak a tűzre valót nem kapta meg a idő. Maradott a felkonya. Tűzre valót nem adták oda? Nem adták oda a tűzre valót, ezek meg csak főszék ott a bográcsost. Ott ünnepőzett. Azért nem találkoztam Ferikével. Azért nem találkoztálta. Azóta majd a nagyon fiatott reggel Ferike, az esti ott fogta őket, és kimosta jött. De volt nekik nagyon ok, nem most te... Hát volt nagyon, meg ez az a folyga víz alattuk, meg minden úgy elálltak, hogy bőrig álltak, nagyon elállt. Nem olyan ruhát húztak fel, hogy esernyőt nem vitt. Arra is esett, azért én még nem esik. Nem vittek esernyőt, hogy mi? Vessük kapát ott csizmát, hogy... Nem tudom, én a felkült, amit hallottam, hogy... elmostulni az eső. Délután köszönöm, hogy akkor nem esett, mikor se menegett ki, akkor már nem esett, nem? Nem, én vissza kellett volna menniük délután. Ó, egy óra után kezdték csak el az olimpiát, akkor nem esett. Hát aznál, aztán köszönöm. Megfogni és vissza. Őtjenni a paprikást már. Előbb a kinyírszentölés meg lett, volt, meg minden. Meg a sonkádat meg. Annyi lett. Jó megfőzte, vagy rosszul főzte meg? Hát nem lehet rá mondani, hogy rosszul főzte meg, de egy kila híja volt neki. Inkább többnek kell lenni, hogyha teleítassa a vízre. Aztán meg is megvérzik a húsz akkor, mikor az Erika vinni akarta, hogy te vitted az Erika vitte el. Vagy az ment elérte. Az ment elérte, igen. Akkor aztán meg csinál nézel, és hazaviszik, ott meg, megvészik, hogy több mint egy kilóval kevesebb lesz. Anyád nagyon haragudott, hogy amaz, aki annál is viccék, hogy kevesebb lett a fővé, akkor mondom, megmérjük, ha ennek is, akkor el is kevesebb lett. Meg kell kint van a kutyája, de van még. Kös kutyás kárnyok. A Pecsi bácsi. Hova rakták ezek a lopos fát? Oda, nem látod. Azok a gajak? Azok, azok. Az olyan nagyon kövér. Neki kevedett a gályak. Viszont meg nem ide is berakhatták. Lebontott. Lebontott egy komplet házat itt, ami volt. Hát tudom. Még azt is tudom, hogy kilakott itt fel. Hogy mindig megvált, hogy a moziból hazaérjünk, a mamával. Alig kezdtem itt el szeretgetni, így a bözsinén. Annyira szentben vált neked mindig. Nagyon oda köszön. Na. Malac, jó is át tegyél. Malac! Jöjjt oda, paradicsomot! Let's go! Valami, csak berakom szépen.